pełne talentów, w której szkoły wymieniają talenciaki na potrzebny sprzęt. Zapisz datę, 1 września. Talenciaki wracają do Lidla. Wspieraj szkoły pełne talentów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 25 sierpnia, jest 9. Serwis Trójki o tej porze przedstawi Krzysztof Zyblewski. O bezpieczeństwie na granicach, narada służb w resorcie spraw wewnętrznych. Brak nauczycieli, jednym z większych problemów przed nowym rokiem szkolnym. Rekordowo niski poziom Wisły. To większy problem, z którym się mierzymy, mówią hydrolodzy. Na granicach polsko-niemieckiej i polsko-litewskiej spokojnie ocenia szef MSWiA Marcin Kierwiński. W resorcie spraw wewnętrznych i administracji trwa narada z dowódcami formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Spotkanie śledzi nasz reporter Witold Banach. Witku, jak Marcin Kierwiński ocenił to, co dzieje się na granicach? Minister Kierwiński poinformował, że sytuacja na granicach, zarówno tej z Niemcami, jak i z Litwą, jest spokojna. Straż Graniczna i policja nie odnotowują jakichś poważniejszych incydentów. Natomiast uszczelnienie granicy, szczególnie z Litwą, spowodowało, że ponownie wzrosła presja migracyjna na granicy z Białorusią. Widzimy, że im szczelniejsi jesteśmy, jeżeli chodzi o granicę polsko-litewską, i im więcej wyłapujemy nielegalnych migrantów właśnie na tej granicy, tym chyba coraz bardziej służby Łukaszenki decydują się zwiększać swoją presję na tym pierwotnym kierunku, z którym mieliśmy do czynienia, czyli na kierunku białoruskim. Te dane dotyczące liczby prób sforsowania naszej granicy na dziś to jest ponad 300 osób. Marcin Kierwiński dodał, że na razie nie wiadomo, kiedy kontrole na granicy z Niemcami i Litwą zostaną zniesione. Decyzja w tej sprawie zapadnie w najbliższych dniach po spotkaniu z przedstawicielami służb niemieckich i litewskich. A Witold Banach, dziękujemy za relację. Podatek cyfrowy nie wpłynie na relacje Polski ze Stanami Zjednoczonymi, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Jak podkreśla, firmy, które miałyby go zapłacić, pochodzą głównie z USA. Liczy w tej kwestii także na dobre relacje prezydentów Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa. A Dariusz Standerski odniósł się też do zapowiedzi prezydenta, że nie podpisze żadnej ustawy podnoszącej podatki. Ja bardzo dobrze pamiętam hasło pana prezydenta Nawrockiego z kampanii wyborczej: po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Więc mam nadzieję, że pan prezydent, rozważając podatek cyfrowy, właśnie wskaże na te korzyści, które będą z niego wynikały, ponieważ polscy obywatele takiego podatku po prostu nie zapłacą, ponieważ nie jest on podatkiem od osób fizycznych. A według planów resortu stawka podatku cyfrowego ma wynosić 3%, a zapłacą go firmy, które mają więcej niż 750 milionów euro globalnych przychodów. Projekt ustawy ma być gotowy do końca roku. Dokładnie za tydzień zabrzmi pierwszy dzwonek i rozpocznie się nowy rok szkolny. Jednym z najważniejszych problemów znów jest brak nauczycieli. Pod koniec ubiegłego stulecia, gdy był nadmiar pedagogów, wielu z nich, szczególnie w dużych miastach, przekwalifikowało się. O tym, kto nadal pracuje w szkole, mówiła w rozmowie w Trójce aktywistka antymobbingowa, trenerka Katarzyna Matejewicz. Zostały osoby tuż przed emeryturą, którym się po prostu nie opłacało zmieniać tutaj ścieżki zawodowej. Zostały osoby z powołania, zostały osoby, które mają współmałżonka mogącego utrzymać rodzinę, oraz zostały osoby, którym po prostu nie udało się znaleźć innej pracy. W szkołach według danych GUS-u pracuje ponad 510 tysięcy nauczycieli. Pod koniec ubiegłego roku szkoły poszukiwały prawie 6 tysięcy pedagogów. Cała rozmowa na naszej stronie internetowej i na YouTubie. Rekordowo niski poziom wody w Wiśle. Na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary wodomierz wskazuje 10 cm. Hydrolog profesor Jerzy Kozera mówi, że stan wody w Wiśle pokazuje problem, z którym się mierzymy. Wisła jest naszym, ja bym nawet powiedział, barometrem, który pokazuje, że nie ma ciśnienia i woda nie dopływa do rzek, ponieważ ona bardzo szybko wyparowuje przy wyższej temperaturze i nie dociera do wód gruntowych i nie zasila rzek. To jest efekt ocieplenia, który obserwujemy od wielu lat, i efekt ten będzie się nasilał, będzie bardzo trudno zabezpieczyć te zasoby wodne, ponieważ nie ma zimy, nie ma pokrywy śnieżnej. Hydrolodzy informują, że spadki poziomu wód obserwowane są nie tylko w rzekach, ale również w jeziorach. Klimat. Jakość powietrza jest w całym kraju bardzo dobra i dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi ponad 1/3 energii elektrycznej. Można normalnie korzystać z prądu. W południowej i wschodniej Polsce, a także na Mazowszu, zagrożenie pożarowe w lasach jest średnie, na pozostałym obszarze niskie. Zamknięte są kąpieliska w Stepnicy, Mirosławcu, Mikołajkach, Środzie Wielkopolskiej, Smardzewicach nad zbiornikiem Sulejowskim i Paprocanach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Krzysztof Łoniewski akurat paprocany miał w planach podobno. Teraz sport. Od tego zacznę. W paproconach polski sport kobietami stoi. Zresztą nie tylko tam, w całym kraju. Trend z Igrzysk Olimpijskich w Paryżu potwierdziła w weekend Anna Puławska. Wywalczyła 2 złote medale w kajakarskich Mistrzostwach Świata w Mediolanie. W sobotę w jedynce na 500 metrów. Wczoraj też na tym dystansie stanęła na najwyższym stopniu podium w dwójce z Martyną Klat. Czujemy się w tym sezonie bardzo mocne, więc to nam na pewno daje ogrom motywacji i pewności siebie do tego, że stajemy z naszymi rywalkami jak równy z równym, nie boimy się zmęczenia i lecimy do końca i zdobywamy złote medale. Mówiła Anna Puławska. Gorsze wiadomości ze sportu pani nadeszły z Nowego Jorku. Magda Linette przegrała 5-7 z Amerykanką McCartney Kessler i odpadła już w pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open. Dziś na Flushing Meadows w akcji zobaczymy Magdalenę Frank z Australijką Gibson i Kamila Majszaka z Boliwii Dejenem. Dziś także drugie spotkanie w Mistrzostwach Świata na wyspie Phuket w Tajlandii, gdzie poza rajskimi plażami można oglądać też ciekawą architekturę portugalsko-chińską. W starej części miasta rozegrają nasze siatkarki. Przeciwnikiem reprezentacja Kenii. Tak ją charakteryzuje libero kadry Justyna Łysiak. Jest to zespół fizyczny, który gdzieś będzie szukał tutaj swoich szans i możliwości w mocnych atakach i gdzieś tam na zagrywce. Myślę, że my musimy bardzo dobrze zagrać na naszej zagrywce, dlatego że jest to zespół, który potrafi mieć problemy w przyjęciu i później na pewno pozwoli nam to na lepsze granie gdzieś tam blok obrona. Ze świetną dykcją mówiła Justyna Łysiak. Mecz Polska-Kenia o 15.30, o 19.00 ostatnie spotkanie 6. kolejki w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Sensacyjny lider tabeli Beniaminek Wisła Płock zagra z Zagłębiem Lubin. Wczoraj Lechia w Gdańsku w derbach Trójmiasta 1-0 pokonała Arkę Gdynia. Piast w Gliwicach bezbramkowo zremisował z Krakowią. To sprawiedliwy wynik, uważa bramkarz Pasów Sebastian Madejski. Ciężki jak każdy mecz nasz tutaj w Gliwicach. Brakowało nam skuteczności, bardzo nam brakowało skuteczności takiego ostatniego podania. Było kilka sytuacji, które moglibyśmy zamienić na bramkę, ale również i Piast miał słupek. Kilka sytuacji, które mogłyby się skończyć stratą gola. Ten remis traktujemy jako coś raczej dobrego. Ze spraw żużlowych Press, grupa deweloperska, finał PGE Ekstraligi ma na wyciągnięcie ręki po wygranej 52-38 w Toruniu z Betardem Spartą Wrocław. Rewanżowe spotkanie w półfinale na Dolnym Śląsku za tydzień. To jak nie paprocany, to może Phuket, Krzysiu. Ale że tam też, no tak, tam... Coś trzeba wybrać. To stawiamy na paprocany. Gdy na Luizy ładnie, śnieg późno spadnie, mówi mądrość ludowa na dziś. A czy będzie ładnie? No właśnie, w większości kraju dziś raczej słonecznie i prawie lub równo 20 stopni, ale na północnym wschodzie chłodniej i deszczowo. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I nie wiadomo, czy śnieg wcześniej spadnie. Albo późno akurat w tym przypadku. Robert Grzędowski, Anna Regulska, Karolina Gonet, Paweł Turski. My już dziękujemy za poranne spotkanie. Radek Nałęcz już na miejscu. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Ale zaraz, bo ja wszyscy sprawdziłem, że gdzie są paprocany. No. Ja też sprawdziłem. Nad oceanem spokojnym? Tak. Tak, dokładnie. I dzieli nas tylko 3 godziny i 17 minut, gdybyśmy chcieli właśnie teraz wsiąść w auto. No to ruszamy, będziemy zaraz po południu. Dzielnica Tychów to jest po prostu. I będziemy Państwu towarzyszyć. Dobrego dnia. 8 minut po 9, 2 godziny przed nami. Looking out at the sea. Today my mind's not right. Got the weight of the world on fire. I'm burning my energy. I'm bringing me to my knees. In this 21st century. So help this sinner, please. This is only one part of me. Always gonna be something tongue is silent, whispering just to remind us. Imposter cries, do they a thief? Stop stealing pain for yourself. I leave nothing for deafened bones, and the solitude jested jokes ignited my energy. I'm bringing me to my knees in this 21st century. So help this sinner, please. This is only one part of me. Jeszcze raz dobrego dnia. Stereophonics, there always gonna be something. No właśnie, zawsze coś się wydarzy, ale skupiamy się przede wszystkim na tej pozytywnej części i stronie życia. Chociaż ktoś może powiedzieć, że to poniedziałek, że to 25 dzień sierpnia, że to koniec wakacji, właściwie ostatni tydzień, który rozpoczynamy. Ale po co sobie psuć ten nastrój tego rodzaju informacjami? Dziś się przede wszystkim myślimy pozytywnie i przynajmniej przez te dwie godziny pozwólmy sobie na ten komfort. Przy mikrofonie Radek Nałęcz, a razem ze mną Anna Regulska i Gosia Jakubowska. Do 11 jesteśmy z Państwem, a piosenka dnia to dziś The Beatles' Free as a Bird, czyli utwór, który w 1977 roku został napisany przez Johna Lennona, potem w 1995 roku przez Beatlesów wydany, a teraz przy okazji antologii powraca. It always made Whatever happened to the love that we once knew? Always made me feel so free. Technologie w służbie muzyki, bo to nowy mix, 2025 rok w tytule właśnie tego nagrania, chociaż ono jest doskonale znane. Free as a Bird, czyli formacja The Beatles Anthology, historia The Beatles opowiedziana przez sam zespół na ekranie, na płytach, a także na papierze. Warto o tym opowiedzieć, że jesień właśnie pod znakiem Beatlesów nam upłynie. 21 listopada ukaże się towarzyszący filmowi album Anthology z numerem 4 i tam niepublikowane nagrania i nowe miksy też przy okazji, ale oprócz płyty, oprócz filmu również książka, także serial i mnóstwo nowej wiedzy, którą można zdobyć właśnie zapoznając się z tymi nośnikami, czyli mamy i film, i płyty, i papier. To wszystko już tej jesieni. Karaś Rogucki, Niedźwiedzie Polarne, to przed nami w ramach Dobrego Dnia w Trójce. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne. Karmię je, karmię je, karmię. Karasie Rogucki i Niedźwiedzie Polarne, to tak a propos tej pogody, faktycznie to był bardzo zimny weekend, ale też przy okazji finału męskiego grania na lotnisku Bemowo. Tam między innymi Seastars, między innymi Zalewski, Tilaw, ale męskie granie orkiestra również i Natalia Przybysz, i Ralf Kamiński, Igor Herbut i Błażej Król. To bardzo ziemskie hymn orkiestry tegoroczne. Oczywiście na żywo w czasie koncertów można było usłyszeć, ale też niespodzianką był powrót Beaty Kozidrak na scenie po 9 miesiącach przerwy. Można było się rozgrzać mimo tej pogody właśnie w czasie koncertu finałowego, ale też przy okazji została ogłoszona data startu przyszłorocznej trasy. Dokładnie 26-27 czerwca te pierwsze koncerty w Żywcu w ramach 17 edycji trasy męskiego grania wystartują. To teraz Morcziba i Be Yourself. 23 minuty po godzinie 9. Zbliżamy się do informatora ekonomicznego, który już za kilka minut w Trójce. Ogłoszenie społeczne. Halo, Samira, jak u ciebie? U nas wszyscy żyją, ale jak jutro, nie wiem, boję się tak bardzo. Dzieci nie jedzą już drugi dzień. W Strefie Gazy dzieci codziennie umierają z głodu. Giną pod bombami, tracą matki. Dzisiaj Gaza to cmentarz. Polska Misja Medyczna ratuje życie dzieci w Gazie. Dostarczamy żywność i leki. Wejdź na pmm.org.pl i pomóż Strefie Gazy przeżyć piekło wojny. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie gorąco, pikantnie i latynoamerykańsko. Spróbuj tań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu meksykańskim. Już dziś tortille El Tequito już od 2,99.

niewielkie biznesy e-commerce'owe, w niewielkie sklepy internetowe, dla których ta wysyłka paczek towarów sprzedanych za ocean była pewnie jedną z podstaw działalności i to może w jakichś skrajnych przypadkach, a może nawet nie w skrajnych, doprowadzić do jakichś bankructw całej branży e-commerce'owej, tych mniejszych sklepików, które po całym świecie gdzieś sprzedają swoje towary. No to zobaczymy. Jeszcze mamy 4 dni. Trzymamy kciuki, żeby się tutaj udało jakieś porozumienie osiągnąć. A teraz zaglądamy do Pulsu Biznesu, a tam eksperci alarmują, że rząd musi określić jasne kryteria udzielania wsparcia z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. W przeciwnym wypadku może dojść do afery, jaka niedawno wystąpiła w sektorze Horeca. Tak, to jest tak, że z KPO będziemy mieli około 25 miliardów złotych na ten fundusz. Dysponentem tego będzie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz będzie w to zaangażowany Bank Gospodarstwa Krajowego. No i pojawiły się pierwsze informacje, jak ten program, który ma ruszyć z początkiem 2026 roku, ma wyglądać. No i przepytaliśmy przedsiębiorców, związki przedsiębiorców, którzy biją na alarm, że brakuje jasnych kryteriów, że pomysłodawcy czy ministerstwo nie planuje jakichś szerszych konsultacji społecznych. Przypomnijmy, że to jest po pierwsze ten Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności ma to iść na budowę infrastruktury obronnej, więc schrony, łączność, infrastruktura krytyczna, ale też na rozwój firm i na wsparcie produkcji komponentów do tej infrastruktury i też infrastruktura podwójnego zastosowania, czyli drogi, kolej i tak dalej. Nie jest jasne do tej pory, w jaki sposób będzie przyznawane to wsparcie. Ono nie będzie bezzwrotne, ale może być część umorzeń jak gdyby z tego wsparcia. Poza tym powstanie też spółka celowa Banku Gospodarstwa Krajowego, która ma wchodzić kapitałowo w różnego rodzaju spółki. No i tutaj eksperci obawiają się trochę powtórki z tej Horeki, że będą faworyzowane duże firmy, że mniejsi innowatorzy, startupy, no niestety być może ze względu na skomplikowane kryteria, których nie znają, mogą do tego programu, mówiąc kolokwialnie, się nie załapać, więc jest jeszcze czas, niech Polak będzie mądry przed szkodą, trzeba naciskać o te jasne kryteria, żeby wszyscy mieli te jasne zasady, zwłaszcza, że to są inwestycje strategiczne, więc te kryteria na pewno będą bardzo wyśrubowane, więc trzeba bardzo mocno się temu przyglądać, po to rozmawiać firmy, administracja państwowa, żeby ten program poszedł jak najlepiej, a nie było tak jak na przykład ostatnio z tą branżą Horeca. Czyli na te jasne zasady też czekamy. W Polsce zarejestrowano już ponad 100 tysięcy samochodów elektrycznych. Nowy rekord po lipcu. Nowy rekord, taka ładna liczba, przekroczono 100 tysięcy. Od roku już to bardzo szybko rośnie, bo to jest 50% więcej niż w ubiegłym roku. Powodów jest kilka. Po pierwsze, rozwija się też infrastruktura ładowania, bo tych stacji ładowania też przybyło o 42% wzrost rok do roku. Tak, dlaczego? 10 730. Dokładnie. Po pierwsze, ciekawostka, w Polsce jest dużo mniej samochodów elektrycznych przypada na jedną stację ładowania niż na przykład w Norwegii, która jest takim symbolem elektromobilności. Oczywiście wiadomo, że mamy mniej tych samochodów, więc tutaj jest skala, no ale jest gdzie ładować te auta. Po drugie, bardzo staniały te auta w ostatnim czasie. Producenci obniżyli ceny. Jest po prostu taniej. Polacy sobie uświadamiają, że zwłaszcza jeżeli masz jeszcze możliwość ładowania gdzieś w domu tego samochodu, to rzeczywiście wychodzi to taniej. Są benefity, czyli bus pasy, darmowe parkowanie. No i być może też część Polaków ma takie podejście czysto ekologiczne, że warto jeździć. No, być może nie jakiś duży odsetek, ale też gdzieś tam kupując to auto, niektórzy o tym myślą. Ale oczywiście przede wszystkim tutaj są koszty. Te koszty są niższe, coraz niższe, jeśli chodzi o auto elektryczne. Więc stąd ten wzrost. Chociaż ja na świadomość ekologiczną też tutaj stawiam Polaków. W miastach regionalnych i w małych miejscowościach buduje się blisko 2 razy więcej mieszkań niż w metropoliach. Mieszkania są budowane w obwarzankach, ale też w takich mniejszych miastach jak Szczecin, Lublin, Białystok, tylko czy znajdzie się popyt. No czy znajdzie się popyt, bo tu demografia się kłania oczywiście, te mniejsze miejscowości się wyludniają. Póki co widać popyt jest, skoro deweloperzy tam budują. No powody, zwłaszcza te obważanki tutaj pewnie są istotne, a tu jest parę czynników, dla którego Polacy kupują mieszkania w tych tak zwanych obważankach, czyli na obrzeżach większych miast. Po pierwsze praca hybrydowa, więc nie zawsze trzeba dojeżdżać do tej pracy, do dużego miasta, gdzieś do centrum. A jeśli już chcemy dojeżdżać, to miasta też mocno postawiły na komunikację, jeśli chodzi o łączenie się z tymi miejscowościami gdzieś tam obok. No więc jest trochę tych powodów, dla których kupujemy gdzieś te mieszkania w mniejszych miastach. Tu jeszcze warto dodać, że na przykład miejscowości wakacyjne Polacy też kupują gdzieś nad morzem, w górach. To też jest spory odsetek tych inwestycji deweloperskich w ostatnim czasie. No i też jak nie mieszkamy w samym centrum, to mamy chociażby las, prawda? No właśnie. Koło siebie. Więc to też ta ekologia jest... i zdrowie się kłania. Wraca. No i na koniec dzisiaj Dzień Polskiej Żywności. Jakiś ulubiony produkt, ulubione danie? No jeśli chodzi o polską żywność, w ogóle bo jesteśmy dużym eksporterem, to oczywiście jak cudzoziemiec myśli o polskiej żywności, to pierwsze są tak zwane te Polish dumplings, czyli pierogi, bo to jak ktoś przyjeżdża tu do Warszawy, to też gdzieś ich szuka, pyta, gdzie można zjeść ale pierogi. Ale ja myślę, że polski chleb też polski jest chleb ceniony. Na pewno też. Natomiast ja tutaj zareklamuję, jestem z Kielc, ze Świętokrzyskiego, tam takim daniem, które moim zdaniem powinno być produktem eksportowym, jest zalewajka, czyli swoisty rodzaj barszczu, więc ja tutaj stawiam na tą zalewajkę, zwłaszcza domową od mamy. Pozdrawiam mamę, tatę. Chętnie skosztuję, tak jak następnym razem ich odwiedzę. Zachęcamy do skosztowania dzisiaj jakiegoś polskiego dania. Łukasz Korycki z Pulsu Biznesu dzisiaj naszym gościem był. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Informator ekonomiczny. Dopiero są 9:38, a ślinka już cieknie. Radek, a twoje ulubione program jakieś kulinarny. Danie? No ja jestem fanem ziemniaka, muszę powiedzieć, no, więc to wszystko też coś z ziemniakami. Polska kuchnia, przyłączam prawda? Się, w zalewajce jest. I kiszka ziemniaczana i innego placki rodzaju. Placki ziemniaczane. Przysmaki zrobione z ziemniaka. To jest coś, co absolutnie wygrywa zawsze na stole, więc smacznego. Być może to jest taka podpowiedź, prawda, też dla wszystkich pewnie słuchających. Może, smacznego poniedziałku życzymy. Może też niech państwo chwalą się, co dzisiaj na obiad. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. W ten sposób można się z nami skontaktować w dowolnej sprawie. Dziękuję bardzo. Ekonomia Dziękuję. Wraca na antenę Trójki o 16:30. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bardzo. Future Islands i Seasons to już za nami. Dobrego dnia w Trójce do godziny 11. Przypominamy, a w ramach Dobrego Dnia m.in. kalendarium muzyczne. Dzisiaj świętuje Gene Simmons, czyli muzyk, producent muzyczny, do tego też aktor i przedsiębiorca. Najbardziej znany jako The Demon, basista i współprowadzący wokalista hardkorowego i hardrockowego zespołu Kiss. No, dla niektórych hardkorowy jak najbardziej, którego w latach 70. XX wieku był współzałożycielem. Warto oczywiście o tym pamiętać, a jeżeli chodzi o drogę muzyczną, no to takim przełomowym momentem w życiu było obejrzenie występu formacji The Beatles w lokalnej telewizji i to był kierunek, który Gene Simmons obrał. Nawet swego czasu określił swoją muzykę jako heavy metal Beatles, co oczywiście pokazywało też kierunek, ale też emocje i temperament, który towarzyszy mu cały czas w tej muzycznej drodze. Dzisiaj sporo o Beatlesach było, a teraz Kiss, Rock and Roll All Night. Everything you've got. You keep on dancing and the rhythm gets high. To w ramach muzycznego kalendarium, a także świętowania urodzin. Rock and Roll All Night i Kiss już za nami. To makijaż przy okazji można poprawić. Takie skojarzenie pozamuzyczne, być może. Rok 1968 i 25 dzień sierpnia to też urodziny Stewarta Murdocha, współzałożyciela, wokalisty i autora piosenek w formacji Bell and Sebastian. I już teraz Funny Little Frog na trójkowej antenie. Then you was the greatest thing. I get to be myself and I get to sing. I get to play and be irresponsible. I come home late and I love your soul. I never forget you in my prayers. I never have a bad thing to report. You're my picture on the wall. You're my vision in the hall. You're the one I'm talking to when I get in from my work. You are my God. My throat. My eyesight's fading, my hearing's dim. I can't get in shot by the state I'm in. I'm a danger to myself, I've been starting fights at the party, at the club on a Saturday night. But I don't get to sit through them from my girl. She gets all the highlights wrapped in pearls. You're my picture on the wall. You're my vision in the hall. You're the one I'm talking to. Am I doing? Będziemy świętować wyjątkową rzecz. Off Control doczekał się 500 wieczorów, a właściwie doczeka się w najbliższy czwartek, czyli audycja, która w trójce już od wielu, wielu lat, Mateusz Tomaszek, w każdy oczywiście czwartkowy wieczór pojawia się, a w tym tygodniu pojawią się razem z nim słuchacze, ponieważ mamy dla Państwa zaproszenia do studia imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie właśnie przy zgaszonym świetle będziemy mogli posłuchać i muzyki, ale też usłyszeć anegdoty, do tego też czekają na Państwa niespodzianki, też muzyczne uniesienia i koncerty na żywo. Jedna z gwiazd już właśnie rozpoczyna, to Miyagi i Koniec, ale też jeszcze jeden zespół, jeszcze jedna formacja, Give Up to Failure, to też jest jedna z tych muzycznych historii, która opowiadana jest wieczorami na antenie, a teraz na żywo oczywiście będzie szansa, żeby w czwartkowy wieczór usłyszeć. 2 2 7 3 czekamy na Państwa telefony, bo zaproszenia czekają także. Ukradłem kilka wierszy ze sobą. Ukradłem i schowałem do kieszeni i rękawiczek.